चूड़ी जो खनती तो कहते हैं खन खन, घुंघरू जो खनती तो कहते हैं छन छन, फन फन हो या फिर छन छन हो, मतलब इनका है जब तक हो दो मैं भी हूँ तब तक, जब तक तुम हो जो सच है कि खुद हैरान।